pero hanibabi. Mamerek siguro na uliki sa gusisaw pagkilalaanin. Sugoyno ng si Malulungki Aria Pornit si Pikiraki. Pinatiholong na marasigor kori sanayang mani at tila punaaw. Asaso ng pagkilalaanin ay tungkodang na pasingot tonaw. Ay suwano uparo haori sa ito siguro. Sana'y